Uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, alle ogen in Groningen zijn vandaag gericht op het verhoor van oud-minister Kamp. Marcella Mesker heeft een prachtig verhaal, een sprookjeverhaal van de jonge tennisser Frances Tiafoe. En Tamara Beer is in gesprek met staatssecretaris Maarten van Ooyen van Welzijn over suïcidepreventie. Zij is hier. En Axel Stam is als de Dutch historian buitengewoon succesvol op Instagram. Maar nu is het NOS Journaal. Met Kirsten Klomp. Rond deze tijd worden in Londen 96 saluutschoten afgevuurd om koningin Elizabeth te eren, die gisteren op 96-jarige leeftijd overleed. Ondertussen zijn Britse parlementariërs bijeen in een speciale herdenkingszitting. Premier Truss noemde de koningin een van de grootste leiders die de wereld ooit heeft gekend. En ook zei ze dat iedereen de nieuwe koning zal steunen. The British people, the Commonwealth and all of us in this house will support him as he takes our country forward to a new era of hope and progress, our new Carolean age. The crown endures, our nation endures, and in that spirit, I say, God save the king. Om 7:00 vanavond houdt koning Charles een toespraak. Morgen zal Charles officieel tot koning worden uitgeroepen in St. James's Palace in Londen. Wanneer de kroning zal zijn, is nog niet bekend. In heel de wereld wordt meegeleefd met de Britse koninklijke familie. In Australië en Nieuw-Zeeland zijn eerder vandaag al saluutschoten afgevuurd. En de Franse president Emmanuel Macron sprak burgers van het Verenigd Koninkrijk en het gemenebest toe in het Engels. Her wisdom and empathy have helped us all to steer a path through the historic ups and downs of the last 7 decades. With her passing, we all feel an emptiness. In India is er zondag een nationale dag van rouw afgekondigd. Oud-minister Dijsselbloem was erg verbaasd over de recordproductie van aardgas in 2013. Dat zei hij tegen de Kamercommissie Gaswinning. Dijsselbloem hoorde pas eind 2013 dat er veel meer gas werd gewonnen dan gasbedrijf GasTerra had verwacht. De aardbeving vannacht in Uithuizen is voor staatssecretaris Velbrief de bevestiging dat het Gronings gasveld zo snel mogelijk dichtgegooid moet worden. Dat zei hij bij een EU-bijeenkomst over de energiecrisis. Andere lidstaten wijzen steeds vaker naar Groningen, nu er minder gas uit Rusland komt. Het hoogspanningsnet in Limburg en Brabant heeft vanaf december weer ruimte voor nieuwe windparken, zonneparken en grootverbruikers van elektriciteit. Door de snelle opkomst van warmtepompen en laadpalen was het stroomnet de afgelopen 3 maanden te vol. Alle Premier League-wedstrijden van dit weekend zijn afgelast. Dat heeft de Engelse Voetbalbond besloten na het overlijden van koningin Elizabeth. Het is nog niet bekend of de Europese duels van Ajax en PSV komende week in Engeland wel doorgaan. Minister Schouten voor armoedebeleid hoopt snel duidelijkheid te kunnen geven over de precieze maatregelen om de hoge energierekeningen te kunnen blijven betalen. Ze overlegt deze middag samen met energieminister Jetten met de energiebedrijven om te voorkomen dat mensen worden afgesloten van energie als ze hun rekening niet kunnen betalen. Als het zo is dat mensen door echt betalingsproblemen vanuit hun eigen situatie, dan heb je het niet over heel doelbewust al heel jarenlang niet je rekening betalen. Dat is echt om de situatie nu. Dan doen wij er alles aan om te voorkomen dat dat gaat gebeuren. En dat is echt het uitgangspunt voor het kabinet ook. Want dit moet gewoon niet. Mensen moeten gewoon niet in de kou zitten deze winter. Door de hoge energieprijzen dreigen massale afsluitingen. Jette zei dat bij de gesprekken alle opties op tafel liggen. Pakistan heeft zo'n 30 miljard euro nodig om de schade van overstromingen te herstellen. Dat zegt VN-chef Guterres, die naar Pakistan is gereisd om de schade met eigen ogen te bekijken. Sinds juni zijn er overstromingen door hevige regenval. Een derde van het land staat onder water. En duizenden kilometers aan wegen zijn verwoest. Net als bruggen, scholen en ziekenhuizen. Meer dan 3 miljoen inwoners zijn getroffen. Zeker 1000 zijn om het leven gekomen. Het weer, overwegend bewolkt en buien met kans op onweer bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, maar later klaart het op en dan wordt het opnieuw 20 graden. Zondag droog, geregeld zon en ook wat warmer. De ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart gaat ons helemaal bijpraten. Ja, het is drukker aan het worden in het midden en zuiden van het land. Met name het zuiden, op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Everdingen en afrit Geldermalsen 8 kilometer file. 5 kilometer op de A12, Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar. A27 Utrecht-Breda bij knooppunt Gorkum, 6 kilometer file. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat 10 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Maar de weg is alweer vrij. En op de A59 Os richting Zierikzee tussen Fijn en knoop het Hellegatsplein 20 minuten vertraging. Ster. Tot en met zondag Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 20% korting op geselecteerde Bosch, AEG en Samsung witgoedproducten. En tot 25% korting op geselecteerde Samsung, LG en Philips TV's. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Nu te zien in Breda. De grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival. Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Klimaatdoelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk, het keurmerk voor het platte dak. Het Nationale Ballet presenteert Shadows. Drie meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september. Kaarten via operaballet.nl. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, straks een tennissprookje, verteld door Marcella Mesker. Maar het is gewoon realiteit. Het is op de US Open en het gaat over de sensatie daar, Francis Tiafoe. En Tamara Baars had deze week een ontmoeting met staatssecretaris Van Ooyen en vroeg hem om meer aandacht voor suïcidepreventie. En Axel Stam, beter bekend als de Dutch Historian, is het succesvolste Nederlandse geschiedenisaccount op Instagram. Zijn verhaal, maar nu eerst de parlementaire enquête over het Groningse gas. NPO Radio. Tot 4 uur. En alle ogen in Groningen zijn op dit moment gericht op oud-minister Henk Kamp. Onder zijn leiding werd na de ergste aardbeving in Groningen in Huizingen de gaswinning niet teruggeschroefd, maar juist opgevoerd, tegen alle adviezen in. Kamp wordt zometeen gehoord door de parlementaire enquêtecommissie. Suzanne Top zette zich jarenlang in voor de Groningers als secretaris van het Groninger Gasberaad. Wat was dat voor beraad trouwens, mevrouw Top? Ja, dat was een verzameling van allemaal maatschappelijke organisaties in het gebied. Die elke dag geconfronteerd werden met de gevolgen van de gaswinning. En zich verenigd hadden in het Groninger Gasberaad. En hoe keek het gasberaad toen en hoe kijkt u nu naar de rol van Kamp? Kijk, wij hebben Kamp altijd ervaren als een behoorlijk moeilijke gesprekspartner. Daar zat weinig beweging in. En Kamp, als je het hebt over de gasproductie, dat kon allemaal niet lager vanwege de leveringszekerheid. Dat bezwoer hij keer op keer. En wat nu ingewikkeld is, nu we in die verhoren van de parlementaire enquête het echte verhaal horen, blijkt dat eigenlijk niet waar is geweest. Want het echte verhaal is dat er gewoon, het was een financiële overweging en niet dat er een minimale levervoorwaarde was of iets dergelijks. Nee, wat nu blijkt is dat na de beving in Huizingen al vrij snel de eerste berekeningen op tafel lagen van wat is minimaal nodig voor de leveringszekerheid. Nou, dat ging om ongeveer 27 tot 30 miljard kuub. Desalniettemin is toen besloten om te gaan voor een winning van 48 en uiteindelijk is het zelfs 54 geworden. In plaats van 30? In plaats van 30, wat dus had gekund voor de leveringszekerheid. Stel nou hè, dat de Kamp in die tijd en het kabinet in die tijd gewoon had gezegd, jongens, allemaal leuk en aardig, maar dit is gewoon een financiële overweging. We hebben het nodig, dit geld. Had dat wat uitgemaakt voor het gevoel toen en de veiligheid? Nou ja, dat had natuurlijk ook geleid tot stevige discussies en debatten. Maar dan was je tenminste wel eerlijk geweest. Wat ik nu echt heel ingewikkeld vind, is dat er eigenlijk gewoon geen open kaart gespeeld is. Dus niet alleen hebben ze een besluit genomen wat voor Groningen natuurlijk een enorme impact heeft gehad. Maar ze hebben er ook nog eens een keer over gelogen. En dat vind ik wel heel erg pijnlijk. Het had natuurlijk voor de uitkomst misschien niet uitgemaakt. Maar dan had je ook in de Tweede Kamer een ander debat gehad. En dan had in ieder geval de reële discussie op tafel gelegen. Ja, verwacht u dat Kamp dat gaat toegeven vandaag bij de commissie? Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat je ziet is dat zij zich verschuilen achter het feit dat er nog veel onzekerheid was. En er lag een advies van het SODM, de toezichthouder, om zo snel mogelijk met de winning terug te gaan. Maar daarvan zeggen zij, en dat vond ik ook wel vrij bijzonder, ja, dat was een opinie. Mm-hmm. Maar er waren ook nog heel veel onduidelijkheden. Zij hebben die onduidelijkheden aangegrepen om te zeggen, dus gaan we niks doen. Maar een voorzorgsprincipe moet natuurlijk eigenlijk heel anders werken. Juist als het onduidelijk is, zou je moeten zeggen, dan moeten we in ieder geval maatregelen nemen om het niet erger te maken. Ja, dat hebben ze niet gedaan. Wat ook vandaag duidelijk werd in de parlementaire enquête, is dat het kabinet toen, ook na die aardbeving bij Huizingen, geen enkel idee had wat de ernst van de bevingen waren. Bij mij bevreemdt dat, want aardbevingen hebben ook gewoon feitelijke meet. Vandaag was nog een beving van 2,4 op de schaal van Richter, begrijp ik. Ja. Huizingen was hoeveel in die tijd? 3,6. Nou, hoe kan je dan niet weten of het wel of niet ernstig is? Je kan het gewoon feitelijk gewoon nakijken. Zij leefden toen in de veronderstelling dat tot 3,9 er eigenlijk niet zoveel aan de hand was. Want schade, dat was nou eenmaal vervelend, maar dat moest je dan maar oplossen. Maar er was geen veiligheidsissue. Dat vind ik dat je ook de impact van schade wel heel erg bagatelliseert. Maar bovendien, SODM had al vrij snel naar Huizingen geconcludeerd dat ook de aannames rond de veiligheidsrisico's niet meer houdbaar waren. Dat lag gewoon op tafel. Maar dat kwam gewoon niet uit, die conclusie? Daar lijkt het op. Het lijkt erop dat dat niet een al te comfortabele gedachte was. Want de impact was natuurlijk dan wel groot. Dus daar wilden ze gewoon niet aan. Ze wilden er gewoon niet aan. Het was pappen en nat houden. Nou, vanmorgen, ik ben benieuwd hoe u hier daarnaar luistert. Jeroen Dijsselbloem werd ook gehoord vanmorgen. Hij was oud-minister van Financiën, was hij. Hij bevestigde het beeld dat ze toen geen idee hadden hoe erg het was. Ja. Ik wist met zekerheid niet, ook niet in het voorjaar, maar pas in het late najaar, dat terwijl we dus aan het studeren waren op wat moeten we nu doen met de gaswinning. Mm-hmm. De gaswinning ondertussen zeer fors was opgelopen. Ja, en u verklaarde net, ik was verbaasd. Wat deed u met die verbazing? Ik heb Henk Kamp daarop bevraagd, meerdere keren. Ja, en welk antwoord kreeg u erop? Er zou een strenge winter zijn geweest. Mm-hmm. Ik heb dat in voorbereiding op deze enquête teruggezocht. Maar dat is objectief gezien nauwelijks het geval. Maar dat was een argument. Buitenlandse verplichtingen, exportverplichtingen, dus het was nodig. Dat waren de terugkerende elementen. Maar heeft minister Kamp daar meerdere keren op bevraagd? Ja. Ja, ja, meneer Dijsselbloem, het gaat eigenlijk aan de ene kant over de ernst van de aardbeving en aan de andere kant over het oplopen van de gaswinning. Dat het niet 30 miljard kuub was, maar 50 miljard kuub. Dat is opgelopen. Ja, 54 of 54 zelfs. Ja. Wat dacht u toen u hem hoorde vandaag? Uw zwijgen zegt al heel veel, mevrouw Top. Kijk, hij zegt dan ook zelf van ik zou willen weten hoe dat is gekomen en wie dat heeft besloten. En ik hoop dat de PE dat gaat uitzoeken. Het gekke is wel dat hij dan vervolgens in datzelfde jaar het verzoek van minister Kamp om terug te gaan naar 40 eigenlijk niet honoreert. En dan zegt van ja, vanwege de grote problemen die we met de begroting hebben, moeten we daar maar 42,5 van maken. En dat maakt ook deze verbazing en ook verontwaardiging, die er ook wel in doorklonk, toch ook weer een beetje ingewikkeld. Want als je daar inderdaad zo verontwaardigd over was, had het ook voor de hand gelegen om dan voor 2014 mee te gaan in het advies van SODM om tenminste niet hoger dan 40 te gaan zitten. Hmm. Dat is niet gebeurd. Dus ja, je moet ook die verontwaardiging dan misschien toch een beetje met een korreltje zout nemen. Hypocriet. Ja, nou ja, zo zou je het kunnen concluderen. Ja, ik vond dat in ieder geval dan weer verbazend. Hoe luistert u überhaupt naar die parlementaire enquête, mevrouw Top? Ik vind het een heel pijnlijke gebeurtenis. Eigenlijk ook omdat wij wisten natuurlijk al dat het allemaal niet goed gegaan is. En we wisten ook al heel veel van de achtergronden. Maar uit deze verhoren blijkt eigenlijk dat het nog veel erger was dan we dachten. En dat vind ik wel buitengewoon pijnlijk. Het feit dat er zo glashard wordt gelogen. Maar ook de manier waarop gereageerd is op onderzoeken, op adviezen van de toezichthouder. Ik vind het redelijk verbijsterend. De manier waarop met het voorzorgsprincipe is omgegaan. Kijk, je moet je voorstellen, bij corona wisten we ook niks, hè? Mm. In het begin. Daar was ook weinig kennis over. En toen hebben we toch maatregelen genomen. Dat hebben we hier niet gedaan. Ik kan daar niet bij. Suzanne Top, dank u wel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Sunday, we chilled on Sunday. Break it down. and I ain't about to deny it. It's a special kind of thing with you. Monday, took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. I met this girl on Monday, took her for a drink on Tuesday. Greg David, 7 Days. Ja, en je kan het misschien ook zeggen voor de man waar we het nu over gaan hebben. Die heeft een week achter de rug waar je echt u tegen zegt. Het is echt een tennissprookje in de maak op de US Open. Het gaat over de 24-jarige Francis Tiafoe. Hij is de eerste zwarte Amerikaan in de halffinale sinds Arthur Ashe. En die bereikte hij in het stadion dat naar Ashe is vernoemd. Nou, tenniscommentator Marcelle Mesker volgt het toernooi uiteraard. En dus ook de zegenrace van Tiafoe op de voet. Marcella, welkom. Was jij verrast door die overwinning die hij had op Nadal? Laten we daar eens beginnen, want hij won van Nadal in de vierde ronde. Ja, eigenlijk wel, natuurlijk. Nadal is altijd favoriet bij de Grand Slams. Maar goed, we wisten ook dat Nadal niet in goede doen was na zijn blessure leed. Hè. We hebben een half finale opgegeven. Ja. En Tiafoe, ja, een Amerikaan in het Arthur Ashe Stadium voor 24.000 Amerikanen, die kunnen dan altijd wat extra's brengen. En zeker de spelers die daar gevoelig voor zijn, die emotie hebben, die daarvan genieten, die kunnen lachen tijdens de partij. Ja, en dat heeft Francis Tiafoe, een speler die dus ja, rises to the occasion, zoals die Amerikanen zo mooi zeggen. He, in plaats van in de schulp kruipen, omdat het zo eng is op dat grote stadium. Nee, hij heeft het tegendeel. Hij heeft geweldig gespeeld. Hij heeft het beste uit zichzelf gehaald. Hij is 24 jaar, deze Francis Tiafoe. Niet, ja, natuurlijk, hij is jong. Maar je kan ze jonger hebben. Maar vertel eens over zijn achtergrond. Dat hij wel een fascinerende achtergrond, Tiafoe. Ja, absoluut. Kijk, zijn ouders, dat zijn immigranten uit Sierra Leone. Francis en zijn tweelingbroer Franklin, die zijn in Amerika, in Maryland, geboren. Maar ja, dat verhaal van zijn vader, die dus vroeger in de diamantmijnen in Sierra Leone heeft gewerkt. En ja, in 1990 dat land wegens oorlog ontvluchtte naar Amerika. Daar dus iemand anders, zijn vrouw, heeft ontmoet, ook uit Sierra Leone. Nou, getrouwd, de kinderen. Ja, wat moet dan zo'n man doen zonder geld, in armoede? Hij was bouwvakker. Hij heeft het tenniscentrum, waar deze Francis Tiafoe heeft leren tennissen, heeft hij helpen opbouwen. Hij was daar gewoon arbeider, bouwvakker. Nou ja, dat heeft hij kennelijk daar wat contacten gelegd. Dus toen dat tenniscentrum 1 keer stond, toen vroegen ze hem of hij daar ja soort van concierge, klusjesman wilde worden. Nou, daar had hij een kantoortje. Dus de eerste jaren woonde hij daar met zijn vrouw en die twee jongens. Ja. Die natuurlijk de hele dag maar naar dat tennis stonden te kijken. En ja, de spelers die daar aan het spelen waren, gingen naapen. En zo heeft die Francis Tiafoe dus zijn passie ontdekt voor de tennissport. En dus ook afgekeken hoe het allemaal moet. En ja, dat is natuurlijk een fascinerend verhaal. De American Dream. Immigrantenzoon. En dan ja naar top of the world in Amerika bij de US Open komen. Hij vertelde op de persconferentie na afloop van de partij tegen Nadal over zijn ouders en hoe het voor hen moet zijn om hun zoon te zien winnen van toen Rafa Nadal. To see them experience me beat Rafa Nadal. They see me have, you know, big wins, but you know, to beat, you know, those Mount Rushmore guys, for them, you know, I couldn't imagine what was going through their heads. So yeah, I mean, they're gonna remember it today for the rest of their life. Ja, maar hij ook, denk ik. Hoeveel kans maakt hij in het toernooi, Marcella? Nou ja, hij heeft al een paar goede overwinningen. Diego Schwartzman uit Argentinië, Nadal in de vierde ronde en Andrei Rublev uit Rusland, nummer 9 geplaatst. Dus 3 echt wereldtoppers verslagen. Je zou denken, op een gegeven moment is de tank misschien een beetje leeg. Hij heeft het wel lastig, want hij gaat nu tegen ja, nog een grote favoriet. Die Spanjaard Alcaraz. Oeh. Maar ja, laat hij nou net 5 uur en een kwartier hebben gespeeld gisteren laat in de nacht tegen Jannik Sinner. En Francis Tiafoe won 3 setjes van Rublev. Dus als het op fitheid aankomt, heeft Tiafoe daar wel een voordeeltje. Qua tennis Weet ik het niet. Die Alcaraz is wel heel erg goed. Maar... Zo, heb je die bal gezien die je achter zijn rug sloeg, Marcella? Ja, nee, ja, ongekend. Ja, je ziet wel eens vaker balletje tussen de benen of een grapje achter de rug. Maar zoals die Alcaraz dat deed, hij sprong, hij hing in de lucht. Sloeg die bal echt hard achter zijn rug om. Er kwam nog een volley terug en dan de passing. Ja, nee, ongekend fenomeen deze Alcaraz met 19 jaar nu al. Dus dat wordt wel een wedstrijd met het publiek, denk ik, als grote winnaar uiteindelijk. Wat is vooral de kracht van Tiafoe en waar zijn zijn zwakke plekken? De kracht is zijn snelheid, zijn kracht, het genieten, de explosiviteit. Hij speelt agressief, hij wil naar het net. De speelsheid die hij heeft in zijn spel is misschien ook meteen zijn kwetsbaarheid. Hè? Want hij heeft nu de Zuid-Afrikaanse coach Wayne Ferreira. Die laat hem dus vooral op die concentratie trainen, de focus hebben. Bijvoorbeeld als hij na een wedstrijd behandeld wordt door de fysio, gemasseerd. Ja, spelers altijd de hele tijd op die telefoon. Nee, telefoon moet weg. Mag niet. Het is part bij de training. Als Wayne Ferreira hem laat hardlopen, een duurtraining, een half uurtje. Geen koptelefoon met lekkere muziek, zodat je lekker swingt. In the park, on the grass. Nee, koptelefoon af. Concentreer je op je looptechniek om die concentratie te vergroten. Dat is een beetje de kwetsbaarheid van die speelse, die talentvolle Francis Tiafoe. Maar ja, dit toernooi heeft hij dat toch wel heel goed te pakken. Zeker als je van Nadal wint. En je wint daarna ook nog eens van top 10 speler Rublev. Dan heb je het echt wel goed voor elkaar. Maar eigenlijk, Marcella, want hij heeft toch ook die Orange Bowl gewonnen als jonge tennisser, de jongste ooit. Dat komt eigenlijk best laat, dus op zijn 24ste. Ja, ja, ja, daar is een tijd tussen geweest. Hij was, wat was het, 14, 15, 16, was hij de beste bij de jeugd. En toen werd hij wereldkampioen bij de junioren, was hij 17, 18. Ja, maar dan krijg je die druk, hè. In Amerika krijg je dan megacontracten, managementbureaus. Dat is natuurlijk best lastig. Dus daar heeft hij toch ook wel moeite mee gehad. Zeker in de schoenen van generaties Agassi, Sampras, Andy Roddick, John McEnroe, Connors, het verleden. En dan de hele familie Williams, hè. Natuurlijk ook zwart, net als hij. En Arthur Ashe, het verleden, de historie. Spelen in het Arthur Ashe stadion. Dus er speelt heel veel. Maar hij is kennelijk nu volwassen genoeg dat hij de druk, de omstandigheden aan kan en dat hij ervan geniet. Dankjewel, Marcella Mesker. We gaan het zien vannacht. De partij tegen Alcaraz begint na verwachting rond 10 uur, onze tijd. Ja. 10 uur is het. Nee, ja, dat is de eerste halve finale. Ja, Francis precies. Tiafoe, 1 uur vannacht. Oh. Rond 1 uur vannacht. Wekker zetten of wakker blijven. Ja, ik ben zeker. Ik ben een oude man. Jij moet een wekker zetten. Dankjewel, Marcella. Verdade, eu só senti. Foi com você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Você já faz parte da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim. Aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado, oh. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho me abraça, aí eu fico de graça te chamando pra me amar. Mal acostumado, você me deixou. Sem você não posso ser feliz. Zonder jou kan ik niet gelukkig zijn. Pericles met Malacostumado op NPO Radio 1. En straks gaan we het hebben over suïcidiepreventie met Tamara Baars. En we hebben het over Instagram. Met name over een history. Geschiedenisleraar, ik zeg gewoon het Nederlands. Jij zegt het in het Engels en ik zeg het Nederlands. Geschiedenisleraar, Axel Stam. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Het kabinet wil voorkomen dat mensen worden afgesloten van energie omdat ze hun rekening niet kunnen betalen. De Vereniging van Elektriciteits- en Gasnetbeheerders waarschuwt voor een rampscenario. En daarom praten de minister Schouten voor armoedebeleid en Jette voor energie vanmiddag met energiebedrijven. Een 42-jarige man uit Roon onder Rotterdam is in zorgelijke toestand opgenomen in het ziekenhuis na een arrestatie. De man maakte volgens de politie ruzie en was zo agressief en onhandelbaar dat agenten hem moesten taseren. Ook werd hij gebeten door een politiehond. Pakistan heeft zo'n 30 miljard euro nodig om de schade van overstromingen te herstellen. Dat zegt VN-chef Guterres, die naar Pakistan is gereisd. Door de overstromingen staat een derde van het land onder water. Duizenden kilometers aan wegen zijn verwoest, net als bruggen, scholen en ziekenhuizen. En het Nederlandse vrachtschip dat vanochtend op een ander vrachtschip botste voor de kust van Denemarken drijft daar nog steeds. Het schip heeft wel deels water gemaakt, maar bergers en sleepboten proberen het schip nog te redden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in slecht weer. De 7 opvarenden zijn met helikopters veilig aan wal gebracht. De ANWB verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, waar staat het stil? Ja, vooral rond Rotterdam, rond Arnhem en op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Het is al vrij druk met 300 kilometer file in totaal. De files die opvallen op de A12 daarna richting Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda. Ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A20 Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd richting Gouda. Voor knooppunt Gouwe een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 20 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 20 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Bankhoef 10 minuten vertraging door een ongeluk. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. NPO. Dit is tot 4 uur. De hulplijn 113 vraagt deze week aandacht voor wat je kan doen om zelfmoord te voorkomen met een roadtrip suïcidepreventie. Staatssecretaris van Welzijn Maarten van Ooyen ging ook mee en sprak met mensen die iemand zijn verloren door zelfdoding. Eén daarvan was Tamara Baars. Haar broer Koen is in mei 2008 uit het leven gestapt. En Tamara is nu bij mij in de studio om het daarover ook te hebben. Vind je het niet helemaal anders vragen, Tamara? Wat is voor jou de drive, de trigger om te blijven praten over de zelfdoding van je broer? Ja, in de eerste plaats omdat ik... Ga maar lekker dicht bij de microfoon, Tamara, als je wil. In de eerste plaats omdat ik denk dat erover blijven praten, die openheid, dat dat heel belangrijk is om suïcide te voorkomen. Een garantie zal het nooit zijn. Maar ik denk echt dat het helpend is. En daarnaast, als nabestaande, vind ik het ook heel belangrijk om die openheid te stimuleren, zou ik willen zeggen. Omdat dat het is een heel beladen thema. Dat begrijp ik ook heel goed voor andere mensen, hè, als ze ernaar vragen. Maar er hangt ook veel schaamte nog vaak aan, schuldgevoelens. En dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. En ik denk, als je erover blijft praten, creëer je meer begrip, meer kennis over hoe dat is als het je overkomt. En dat maakt dat ik denk, als ik daarvoor gevraagd word of het komt op mijn pad, dan pak ik die kans om dat te doen. Heb je dat altijd gedaan? Eigenlijk wel, ja. Van meet af aan heb ik wel me uitgesproken over wat er gebeurd is en wat dat met me deed. Jij kende die schaamte en schuldgevoelens niet toen? Schaamte niet, nee, gelukkig niet. Dat hoor ik wel bij anderen, maar dat had ik zelf niet. Schuldgevoelens heb ik wel een tijdje gehad. Maar daar kon ik gelukkig vrij snel ook wel afscheid van nemen. Want het is vrij zinloos. Dat brengt je niet verder in ieder geval. Heb je dat zelfstandig gedaan of ben je geholpen daarbij? Ik ben geholpen. De eerste paar maanden nog niet. Dan ben je al blij als je het volgende kwartier doorkomt. Maar op den duur heb ik wel hulp gezocht bij zowel een psycholoog als een haptonoom. Dus ook die combinatie. Dat werkt voor mij heel goed. Dus aan de ene kant praten en aan de andere kant ook stilstaan bij wat er in je lijf gebeurt. Want als je zulke heftige rouw doormaakt, dat doet ook fysiek, althans bij mij wel, ook fysiek iets met je. Wat gebeurde er bij jou? Ik voelde me... Het is sowieso een heel beklemmend gevoel op de borst. Het was echt een druk en ook een soort pijn. Het is bijna niet goed te beschrijven. Maar dat was wel wat ik voelde. De voortdurende druk, voortdurende pijn. Een soort hartepijn eigenlijk, hè, van wat er gebeurd is. En het gemis en het verdriet wat je moet doorstaan. Wat mij een hele grote uitdaging lijkt. Aan de ene kant heb je te maken met je eigen verdriet. En nou, in jouw geval dus zelfs met fysieke kenmerken. Maar je hebt ook te maken met hoe mensen inderdaad reageren op wat er gebeurd is. Mm-hmm. En dat ze soms het ongemakkelijk vinden om over te praten. Of juist misschien vragen zelf af en je denkt van ja, waarom vraag je dat? Mm-hmm. Ervaar je dat ook zo? Dat de mensen het vaak ongemakkelijk vinden om ermee om te gaan? Ook bij jou? Ja, in het begin zeker. Inmiddels merk ik dat niet meer zo, maar dat komt denk ik ook omdat ik er zelf open over ben. In het begin heb ik dat wel meegemaakt. Ja, ook met een professional, dat was niet mijn psycholoog uiteraard of haptonoma, die tegen mij zei, ja, maar ik vind het eigenlijk wel heel egoïstisch. Vind je ook niet? Vind je ook niet? Nee, maar dan ben je zo ook... Nu zou ik daar wel adequaat op kunnen reageren. Wat zou je nu zeggen? Ik denk dat ik nu zou zeggen, daar heeft het helemaal niets mee te maken. En pas op met wat je daarover zegt. Mensen die uit het leven stappen, die hebben... Ik bedoel, niet dat ik alle verhalen ken natuurlijk, maar die hebben helemaal geen tijd om nog na te denken over... Of geen ruimte, kan ik beter zeggen, om na te denken over wat doet dat met mijn omgeving. Dus het heeft niks met egoïsme te maken. En dat toen die man dat tegen mij zei, vond ik dat op dat moment heel pijnlijk. Ik geloof dat ik een beetje wat gemompeld heb. Maar nu zou ik daar wel een betere reactie op hebben. Nu heeft 1 in 3 dus een actie om over zelfdoding te praten. Ik moet zeggen, we hadden eerst opgeschreven ook in de tekst zelfmoord. Maar ik werd daar een keertje op aangesproken. Mm-hmm. Die zeiden van ja, Bert, dat kan je gewoon echt niet zeggen, zelfmoord. Het is gewoon zelfdoding, het is geen moord. Die mensen stappen uit het leven. Mm-hmm. Ik weet niet, ben jij daar gevoelig voor dat soort gevoelen? Voor dat soort verschillen in hoe je het noemt? Val mee. Ik heb er geen moeite mee als andere mensen dat woord gebruiken. Omdat ik denk... het is een term die... Ja, het wordt ook wel veel gebruikt. En als dat helpt om het thema op de kaart te krijgen, vind ik dat niet zo'n probleem. Zelf gebruik ik het niet. Heb ik het over zelfdoding of suïcide. Maar als een ander tegenover mij of in een gesprek dat zelfmoord noemt, vind ik dat niet zo'n probleem. Maar ik ken wel die opmerkingen inderdaad. Ja. Nou, heb je met de staatssecretaris van Welzijn gesproken. Mm-hmm. Wat was de insteek van het gesprek? Ik heb daar een hele korte... aanwijzing vooraf over gekregen. Dat was, hij wilde gewoon een nabestaande spreken. En hij heeft mij gewoon een aantal vragen gesteld over wat is er gebeurd. Hoe heb je dat ervaren? Dat is best wel meteen een intieme vraag. Ja. Ik heb het je bewust niet gevraagd. Ja. Ja. Vind je dat een fijne vraag? Wat is er gebeurd? Ja, ik vond het niet erg. Want ik kan dan zelf nog bepalen natuurlijk hoe gedetailleerd ik daarop inga. En dat pakt hij ook goed op. Dus ik vond dat prima. Ja. Nou, ik vraag het je bewust niet. Omdat ik vraag me af in hoeverre het relevant is wat er is gebeurd. Het feit dat het is gebeurd en hij uit het leven is gestapt. Mm-hmm. En jij daar ook van verdriet van hebt en iedereen om jullie heen. Mm-hmm. Dat is nu relevant. Ja. Voor mij is minder relevant wat hij dan precies gedaan heeft of niet gedaan heeft. Ja, begrijp me niet verkeerd. Hij vroeg niet naar het hoe. Ah. He, dus dat vroeg hij niet. En daar zou ik ook geen antwoord op geven. Precies. Dat is inderdaad niet relevant. Dat ben ik meteen met je eens. Maar dat vroeg hij ook niet. Dus het ging hem meer om, goh, vertel, wat is jou overkomen? Precies, wat is jouw verhaal eigenlijk? Ja. En wat hoop je dat hij overhoudt aan het verhaal wat je hebt verteld? Ik hoop dat hij begrijpt... Het was natuurlijk maar een heel kort gesprek hoor. Dus ik hoop dat ik dat over heb kunnen brengen. Maar hoe groot de impact is van als het misgaat op geliefden, zeg maar, van iemand die dat doet. Ik heb al aantallen gezien van als iemand uit het leven stapt, dan zijn er 135 mensen om die persoon heen die daarmee te dealen hebben met het verdriet en het gemis. En ik hoop dat hem dat aanzet tot nog meer aandacht hiervoor. Ook aandacht voor de wachtlijsten in de GGZ, om dat nou eindelijk eens een keer goed aan te gaan pakken. Dat zou heel mooi zijn. En ik hoop alle beetjes helpen. En ik hoop dat op die manier oppakt. Je zei in het begin van het gesprek al heel even, hè, dat het praten over suïcide, dat heel erg kan helpen. Kan je aangeven op welke manier het helpt, het praten over suïcide? Ik denk dat als je... Om te voorkomen met name. Ja. Ik denk met name dat mensen die daarmee worstelen, of die suïcidaal zijn, of suïcidale gedachten hebben, gedachten aan de dood, ik wil hier niet meer zijn. Wat ik in ieder geval van mijn broertje ook begrepen heb, er zat een soort schaamte op. Van ja, maar ik heb toch alles. Ik ben gezond. Ik heb fijne vrienden, familie. Dus hoezo zou ik eruit willen stappen? En toch kan dat, ook gepaard gaan met depressieve gevoelens, kan je dat overkomen. En ik denk dat die openheid, dan kan je er iets mee. Anders blijft het in je hoofd. En dan kan het alle kanten opvliegen. En ook vooral de verkeerde kant. En dan blijf je er zelf mee zitten. Heb je in die tijd, toen je broer nog leefde, heb je daar gesprekken met hem over kunnen hebben? Of wist je het ook niet? Ik wist wel dat het niet zo goed met hem ging. Daar hadden we wel gesprekken over. Maar ik heb nooit bedacht dat het zo ernstig was. Je maakt je niet zorgen op die manier? Nee, niet op die manier. Ik heb nooit bedacht dat het voor hem een optie was. Ik heb het wel één keer benoemd. Een beetje een soort van grappend. Het was tijdens toen nog Koninginnedag dat ik zei van... maar je hebt toch niet de neiging om van de brug te springen? Nee, dat lachte hij weg. Dat was 9 dagen voordat hij eruit stapte. Poeh. Dus dat is... Als je daar nu ook al terugdenkt, denk ik, daar had ik op door moeten gaan. Maar dat is natuurlijk achteraf. We hadden het erover, maar ik stelde de vraag, maar je verwacht niet dat hij dan had gezegd zou hebben van, eigenlijk wel. Je hebt een boek geschreven. Klopt. Hoe heet dat boek? Als jullie dit lezen, ben ik dood. Dat is de titel. En waarom heet dat boek zo? Dat was de eerste zin van zijn afscheidsbrief. Het is best een heftige titel namelijk. Ja. Daar heb je lang over nagedacht, denk ik. Ja, klopt. Daar heb ik zeker lang over nagedacht. En wat de doorslag gaf om het toch te doen. Eigenlijk tweeledig. Ik dacht, het is gewoon het is een heftig onderwerp. Die titel komt binnen. Dat mag. En toen ik het aan twee vriendinnen vertelde, ik denk dat dit de titel moet zijn. Toen raakten ze allebei ontroerd. En toen dacht ik, dat is wel een goede toets geweest. Dit is ook wat het is of zo. Hè? Zo kan het gaan. En dit is wat hij opgeschreven heeft. En ik denk dan, dat is ook nog een klein stukje eerbetoon aan hem. Ja, het hele boek natuurlijk ook, maar ook die titel. Waar zit het eerbetoon in? Ja, het is een beetje een soort van romantische gedachte bij het boek. Dat ik denk van, ik zit er nu naar te kijken, hij ligt hier voor me. Je maakt het fysiek of zo. Het staat dan bij een heleboel mensen in de boekenkast. En straks als ik het niet meer ben, dan hebben we nog het boek of zo. Hè? Zo'n soort gedachte zit daarbij. Is het boek, een beetje gek misschien wat ik nu ga zeggen, maar ik bedoel het op een goede manier. Is het boek bijna een soort leven na de dood voor hem? Het is wel een manier om wie hij was ook verder de wereld in te brengen. En meer mensen met hem te laten kennismaken. Dat was zeker niet de belangrijkste drijfveer. Maar dat is een soort bijvangst. Als ik daar nu over nadenk. Ja. Want de belangrijkste drijfveer is het stimuleren van het praten rond suïcide te bevorderen. Ja, en ook een nabestaande een steuntje in de rug te geven. Omdat ik dat zelf ook zo ervaren heb. Verhalen van anderen geven je troost, hou vast. Ook al zijn die natuurlijk ook heel verdrietig. Maar met name dat gevoel. Ik heb een tijd lang dacht ik, ik word nooit meer normaal. Hè? Ik word gek van verdriet. En op het moment dat je andermans verhalen leest, dat hoort er allemaal bij. Het is een afschuwelijk gevoel, maar het gaat voorbij. En het hoort erbij, dat is niet raar, je wordt niet gek. Dat geeft toch enige hou vast in dat hele proces waar je doorheen gaat. En ik heb dat ook teruggekregen van lezers, dat mijn boek dat effect ook had. De pijn wordt doffer. Zoiets, ja. Hoe heet je broer? Koen. Met een K. Met een K. Ja. En wat is de kern van Koen met een K? De bijvangst wat je in je boek hebt beschreven. De kern van Koen met een K. Nou, het was gewoon, ik ben natuurlijk totaal niet objectief, dat begrijp je. Hoeft ook niet. En terecht. En terecht. Het was een hele joviale, sympathieke, aardige jongen, sociale jongen. Dan draai ik deze plaat speciaal voor Koen. Benny Sings en Natalie Dawn, Santa Barbara. Je kent dat natuurlijk van Zoute Landen, wat natuurlijk ook alweer een cover is, van een Duits nummer. En daarvoor het gesprek met Tamara Baars. Heeft u het verhaal gehoord en wilt u met iemand praten over zelfdoding? Neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie via 0900 0113 of via 113.nl. Radio tot 4 uur. Ja, ik zie dat jij 1000 volgers meer hebt dan wij dachten. Je hebt er 23.000 zelfs. Ja, het gaat hard. Het gaat de laatste dagen dat het zo hard omhoog gaat of zo. Ja, zeker. Ja, als je dit soort aandacht krijgt nationaal, dan schiet het wel op. En ik had vorige week bij de regionale omroep een item en dan zie je toch dat... Meteen effect. Moet jij opletten wat er gebeurt na dit gesprek op NPO Radio 1? Ik ben benieuwd. Ik zal je eventjes introduceren, want mensen weten nog niet wie je bent. Hij is met ruim 23.000 volgers, heeft hij het grootste Nederlandse Instagram-account over geschiedenis, Axel Stam. Oftewel de Dutch Historian. In uitgebreide verhalen verhalen bij foto's en video's van oude gebouwen, schilderijen of boeken. Vertelt Axe verhalen uit de geschiedenis die vaak wat onbekend zijn. En je bent, ik zeg geschiedenisleraar, zeg je net, maar dat ben je op Instagram eigenlijk als geschiedenisleraar. Precies. Maar dat ben je niet. Nee, dat ben ik niet. Wat ben jij? Ja, ik werk als laboratoriummanager op dit moment. Dus dat is compleet iets anders. Dus jij hebt gewoon van je hobby heb jij je social media beroep gemaakt? Ja, ja, dat is exact wat er gebeurd is, ja. En hoe is dat zo gebeurd, Axel? Nou, ik ben sowieso mijn hele leven al geïnteresseerd in geschiedenis. Ik heb er uiteindelijk op de middelbare school, de tijd dat ik er zat, was er een hele vibe dat de beta-vakken eigenlijk gestimuleerd werden. Ja, ik ben een oudere generatie, ja. Maar het was toen ook al zo. Ja, ik ben toen uiteindelijk, omdat ik daar dat ook heel leuk vond en daar ook goed in was, scheikunde gaan studeren. En ik moest iets met mijn fascinatie voor geschiedenis. En toen ben ik, ruim 2 jaar geleden, kon ik er niet meer tegen. En dacht ik, oké, ik moet nu iets doen met alle kennis die ik in mijn leven vergaard heb. En toen heb ik besloten om met Instagram te starten. Omdat ik zelf op Instagram zat en ik miste eigenlijk iets wat over de Nederlandse geschiedenis ging. Omdat alle accounts die ik volgde ging over alles in het buitenland, maar niet over de Nederlandse geschiedenis. Heb je eigenlijk achteraf spijt dat je gewoon die B-richting gekozen hebt in plaats van die A-richting? Want ik moet je eerlijk zeggen, want ook in mijn tijd dat zo gestimuleerd werd. Je moet beta kiezen, wiskunde. Want dat, je werd echt als een soort van dom gezien als je dat niet koos. Zo werd komt het op me over. Ja, wel een beetje. En ik denk nu, dit is zo gelopen. Ook pure toevallig. Denk ik. En wie weet had het heel anders gelopen als ik geschiedenis had gestudeerd. Dus ik ben op dit moment tevreden met hoe het gaat. En ik vind het echt prachtig dat ik mijn passie, zeg maar, op deze manier kan gebruiken. Wie zijn je volgers? Zijn het jongere mensen, oudere mensen, weet je dat? Ja, voornamelijk jongere mensen. Dus tussen de 25 en 32. Nou, een beetje mijn leeftijd, zeg maar. Dat is eigenlijk de grootste groep. En de ene grootste groep zit daar net boven. Dus ik moet misschien nog iets veranderen om de jongeren daaronder te enthousiasmeren. Maar ja, 23.000 volgers had ik bijvoorbeeld al nooit verwacht. Nee. Dus hier ben ik al super trots op. En maak jij dan verhalen die zij graag willen horen? Of zoek jij gewoon verhalen erbij en die ga je gewoon vertellen? Nou, ik denk dat het is begonnen met zaken die ik zelf interessant vind. En ja, naarmate je die post plaatst, je ziet hoeveel reacties er komen, dan krijg je toch denk ik wel een beetje een gevoel van, hey, wat vinden mensen leuk? En ik denk dat ik daarom de kwaliteit ook steeds beter word, omdat je toch een selectie maakt. Want ik heb een lijstje met 600 onderwerpen, bij wijze van spreken. En daar moet je toch uit kiezen. En ja, die keuze baseer je ergens op. En welk verhaal heeft tot nu toe de meeste aandacht gehad of het meeste reacties? Gekregen? Oeh ja, dat zijn er wel verschillende. Eentje die me nu te binnen schiet is een foto die tijdens de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog is gemaakt in Alkmaar op de Winkelstraat. En daar zie je de Winkelstraat, ja, waar ik nu regelmatig nog overheen loop. Daar zie je met allemaal vlaggen en feestende mensen. En ik ben toen naar Alkmaar gegaan en heb op precies dezelfde plek een foto gemaakt. Die naast elkaar op Instagram gezet en daar dus een verhaaltje van hoe die bevrijding ging. Want de bevrijding was niet zoals iedereen denkt op 5 mei. Maar Nederland werd natuurlijk bevrijd in een periode. Want ja, het heeft in totaal denk ik een jaar geduurd. Dus in Alkmaar was het uit mijn hoofd 7 of 8 mei. Dus ja, dat verhaal heb ik er dan bij gezet. Omdat wij gewoon alleen die 5 mei leren en niet de nuance van die bevrijding. Precies. Nou hebben wij jou ook gevraagd om in die geschiedenis te duiken. We zitten natuurlijk in een periode met heel veel crisis. Of je het nou over de stikstofcrisis hebt of de Groningen, waar we het aan het begin van de uitzending over gehad hebben. Hebben we gevraagd van, goh, kijk jij eens in onze geschiedenis naar welke crisis jij tegenkomt die jou boeien en waar je iets over kan vertellen. Wat heb je gevonden? Nou, ik had er een aantal gevonden, want het is niet de eerste crisis nu. Er zijn er genoeg geweest in het verleden. En eentje waar ik alweer een tijdje geleden een post over had gemaakt, ging eigenlijk over een opstand van de boeren. En ja, dat is nu natuurlijk redelijk aan de orde van de dag. En dat is het zogenoemde opstand van het kaas- en broodvolk. Dat werd zo genoemd omdat ze die afbeeldingen van kaas en brood op hun vaandels droegen. En, dus in plaats van de blauw, wit, rood was het precies toen de kaas en oké. Ja, ja, en die boeren die kwamen uit de Kop van Noord-Holland voornamelijk. En die hebben dus uiteindelijk in woede hebben ze de stad Haarlem ingenomen. De reden van de opstand was eigenlijk de belastingverhogingen die toen de tijd Maximiliaan van Oostenrijk, op dat moment de landvoogd van Nederland, invoerde. Hebben ze dus het persoon die binnen de provincie, of hoe dat toen de tijd ingeregeld was, hebben ze eigenlijk naar buiten gesleept en vermoord eigenlijk. Oh. Dus ja, dat is best heftig. Best een vrolijk boerenverhaal eigenlijk. Ja, precies. Precies. Maar krijg je zo'n opdracht? En waar begin je? Ga je googlen of heb je boeken? Hoe pak je het aan? Hoe werk jij? Nou, ik kom die verhalen één voor één tegen. Dus ik lees boeken, ik lees een krant. Ik ga wel eens een weekendje weg. Ik ga naar een museum, daar kom ik een verhaal tegen. En ik heb, nou, wat ik eerder al zei, een hele lange lijst. En als die ik 600 denk van, artikelen, precies, 600 onderwerpen. Als ik denk van, hé, dat is iets, sla ik hem op. En dan kom ik dus later, ik heb vaste momenten in de week dat ik eigenlijk ga zitten en die verhalen ga uitwerken, zeg maar. En dan kom ik erop terug. En dan ga ik kijken ook van, hé, bijvoorbeeld op een bepaalde datum. Op die datum is dat gebeurt, dus dan zorg ik ervoor dat ik op die datum die post plaats of dat verhaal plaats. En zo, zo loopt dat eigenlijk. Hoeveel tijd ben je ermee kwijt per week ongeveer? Nou, ik denk dat ik er wel een paar uur per dag aan kwijt ben. Oh, echt? Ja, naast mijn baan, ja. Dus je bent laborant en eigenlijk doe je dit bijna evenveel, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Ja. Maar zie je jezelf, het lijkt mij ook wel mooi als jij op een gegeven moment al die verhalen die je verzameld hebt op Instagram, om gewoon daar echt een boek van te maken. Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want dat gaat dan gebeuren? Dat is denk ik wel een van mijn doelen, om sowieso een boek te schrijven. Ik denk dat ik vanaf kinds af aan al een boek wil schrijven, omdat ik... Nou, ik lees graag boeken, artikelen, et cetera. Dus ik zie dat als iets prachtigs om te doen. Dus zou ik dat hiervan ook willen. Het lijkt mij mooi, want je kwam hier toen, hadden we het er even kort over. Hilversum als mediastad. Toen vroeg ik me eigenlijk af, hoe is Hilversum überhaupt ooit een mediastad geworden? Ja. Dat is een leuk onderwerp, Axel. Precies. Ja, laat ik die gaan uitwerken. Dus en bij deze. Deel hem en dan ga ik hem voor je verder delen. Ja, top. Is goed. Afgesproken. Axel Stam te volgen via Instagram onder de Dutch Historian. En we zijn straks terug. Dankjewel ook Tamara. En succes met het boek. En straks ook weer terug natuurlijk met onze vogelkoning. Arjan Dwarshuis. NPO Radio 1 podcast. Er is een nieuwe ziekte. Een hele scherpe, felle, heftige pijn. Wanneer je hoofd constant blijft. Constant die tienduizenden Nederlanders treft. Ik wilde mezelf eigenlijk de hele dag zo in mijn gezicht slaan. Van kom op, word wakker. Maar ik werd niet wakker. Op de scans is niets te zien. Een longfunctie, een CT, een MRI van het hart. Dat vinden we eigenlijk niet zo heel veel aanwijzingen. Sommigen noemen dit de pandemie na... De pandemie. Dit gaat nog jaren heel zwaar misspelen. Echt. Luister nu Long-Covid, de schaduwpandemie, in je favoriete podcast-app. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Combineer Hollands Nieuwe met internet van Ziggo en krijg dubbel te goed. Dat is twee keer zoveel data, belminuten of sms'jes voor precies hetzelfde geld. Bekijk al onze bundels en meer informatie op hollandsnieuwe.nl. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Zonne-energie, daktuin, waterberging. Met een plat dak kun je zoveel meer. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, straks Pieter Omtzigt over zijn kritische kamervragen over de energiecrisis. John van het Schip brengt een ode aan de beer van de meer. Het lek van Pek, de held van Twente. De overleden keeper Piet Schrijvers. En Umer Oejar heeft bijzondere wormen gekweekt, want die wormen eten plastic. En onze vogelkoning Arjan Dwarshuis. Maar nu is het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Verdachten van zware misdrijven kunnen hun rechtszaak vanaf volgend jaar via een videoverbinding bijwonen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd. Op die manier worden veiligheidsrisico's, met name bij het vervoer van gedetineerden van en naar de rechtbank, beperkt. Het is de bedoeling dat de rechter vanaf 1 januari kan besluiten dat een verdachte niet naar de rechtbank komt, maar de rechtszaak vanuit een speciale ruimte in de gevangenis kan bijwonen. Het voorstel van het kabinet gaat eerst nog naar de Raad van State. Voormalig premier Boris Johnson sprak bij de herdenking in het Britse parlement over miljoenen mensen die een persoonlijk verlies ervaren na het overlijden van koningin Elizabeth. Hij keek ook terug op de ontmoeting met haar 3 dagen geleden, toen hij afscheid nam als premier. When she saw off her 14th prime minister and welcomed her 15th, and I can tell you, in that audience, she was as radiant and as knowledgeable and as fascinated by politics as ever I can remember, and as wise in her advice as anyone I know, if not wiser. Johnson noemde haar het boegbeeld van het hele Britse systeem. De nieuwe premier Truss noemde bij de herdenking in het parlement de koningin een van de grootste leiders die de wereld ooit heeft gekend. Ook zei ze dat iedereen de nieuwe koning zal steunen. Secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, memoreerde dat koningin Elizabeth alle NAVO-chefs heeft meegemaakt sinds de oprichting van het verbond. She was a strong supporter of transatlantic alliance, of our armed forces and our values. She knew and worked with all NATO secretaries general since the founding of NATO. Om 7 uur vanavond wordt een televisietoespraak van koning Charles uitgezonden. Morgen zal Charles officieel tot koning worden uitgeroepen in St. James's Palace in Londen. En wanneer de kroning zal zijn is nog niet bekend. De NS gaat meer mensen inzetten bij de klantenservice, omdat reizigers massaal schadevergoedingen aanvragen. Door de stakingen lopen reizigers vertraging op of ze moeten ander vervoer regelen. En de kosten daarvoor kunnen ze bij de NS terugvragen. Staatssecretaris Velbrief zegt dat hij de gaskraan in Groningen niet verder open wil zetten om de hoge gasprijzen te drukken. Hij ziet de aardbeving van vannacht in Uithuizen als bevestiging dat het Groningse gasveld juist zo snel mogelijk moet worden dichtgegooid. Om de schade door overstromingen in Pakistan te herstellen is zo'n $30 miljard nodig. Dat zegt VN-chef Guterres, die in Pakistan is om de schade met eigen ogen te zien. Meer dan 4 miljoen akkers zijn door het regenwater verwoest. Een 42-jarige man uit Roon bij Rotterdam is opgenomen in het ziekenhuis na een arrestatie. Daarbij werd hij getaserd en gebeten door een politiehond. Agenten hielden hem aan omdat hij ruzie maakte. Volgens de politie was hij zo agressief en onhandelbaar dat agenten hem moesten taseren. Toen dat niet hielp, werd een politiehond ingezet die hem in zijn been beet. Eenmaal in het ziekenhuis werd de man onwel. Sindsdien is zijn toestand zorgelijk. De Rijksrecherche en het OM doen onderzoek naar de arrestatie. Verschillende Duitse autoverhuurbedrijven willen geen auto's meer verhuren aan Nederlanders, meldt Omroep Brabant. Duitse sportwagens zouden veel slechte mensen aantrekken. Ook worden met huurauto's in de grensregio drugs en geld vervoerd. En vorige week veroorzaakte een man van 27 in Oud-Gastel een ongeluk met een gehuurde auto uit Duitsland. Daarbij kwamen 2 vrouwen en 2 kinderen om het leven. Politieagenten zeggen tegen Omroep Brabant dat het incident in Oud-Gastel niet op zichzelf staat. Duitse verhuurbedrijven accepteren sneller contant geld en ook liggen de huurprijzen lager. Het weer, overwegend bewolkt en buien met kans op onweer bij ongeveer 19 graden. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. En later klaart het op en wordt het zo'n 20 graden. Grijs, regenachtig. Edwin Gerritsen, heeft dat gevolg voor de wegen? Zeker, en ook een staking natuurlijk. Er zaten bijna 400 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam, rond Arnhem en op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een vrachtwagen met pech tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel, 20 minuten oponthoud. A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en Afrit Utrecht Centrum, ruim een half uur vertraging. A12 daarna richting Utrecht tussen Zoetermeer en Gouda, 3 kwartier oponthoud door een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. Bij Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt de Bresseplein en knooppunt Gouwen is de vertraging ruim 3 kwartier. Ster. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien Star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromate zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromate een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromate.com. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je 1 grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit 1 bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Euromate heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromate.com. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Straks sta ik met John van het Schip stil bij het overlijden van oud-Ajax, Pek Zwolle, Twente-doelman Pies Schrijvers. Eumer Oejar leerde wormen plastic te eten. En die wormen worden nu tentoongesteld in Amsterdam. En Arjan Dwarshuis uiteraard is hier. Maar hij heeft vandaag zijn podcastvriend Gisbert meegenomen van de Zwogels podcast. Maar nu eerst de Kamervraag van Pieter Omtzigt. Radio tot 4 uur. Ja, maar die energiecrisis lijkt met de dag te verergeren. Overal in Europa wordt koortsachtig naar oplossingen gezocht. En ook in Nederland, waar de plannen om de koopkracht nog enigszins op peil te houden natuurlijk op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Kamerlid Pieter Omtzigt kreeg deze week de antwoorden op zijn Kamervragen over de energiecrisis binnen. En daar zaten wat opvallende antwoorden bij. Vanuit Enschede is hij nu aan de lijn. Meneer Omtzigt, welkom in de uitzending. Wat was het voornaamste doel van deze vragen? Het doel is te begrijpen waarom een land als Nederland dat 20 miljard kuub gas wint per jaar en niet in slaagt om zijn eigen huishoudens betaalbaar gas te voorzien. Het valt op dat de consumenten in België en Duitsland minder voor hun gas betalen. En het belangrijkste antwoord, waarvan ik al vermoedde dat het zou komen, was dat we per jaar op dit moment 19 miljard kuub gas uit de grond halen. Dus in de Noordzee, de Waddenzee, Groningen, kleine velden. En dat we daarvan al 17,5 miljard kuub aan het buitenland verkocht hebben. Dus meer dan 90% van het gas dat wij in Nederland gebruiken Dat is al via een langjarig contract toegezegd aan het buitenland. We hebben voor onszelf niks geregeld. En in de landen om ons heen betalen ze fors minder voor het gas dan wij ervoor betalen. Dus ik wil weten wie dat allemaal bedacht heeft, dat we dat gas verkopen. Want als dat gas naar het buitenland gaat, dat drukt natuurlijk onze prijzen enorm omhoog. Dus we betalen daardoor veel te veel. Is dat wat u. Daar bent u dus achter, daar bent u achtergekomen dus nu. Nou ja, kijk, wij moeten dus tegen de op de spotmarkt waar het schreeuwend duur is, moeten we het inkopen. En ik wil de contracten zien voor hoeveel geld wij dan in het buitenland verkocht hebben. En wie daarvoor verantwoordelijk is. Nou, ik heb daar op vandaag aanvullende vragen gesteld. Want gisteren wilde minister Kaag in het debat dat niet beantwoorden. Die verwees door naar minister Jetten. Maar ja, ik wil dus begrijpen hoe die gasmarkt werkt. Want kijk, als wij in ieder geval al de prijs zouden betalen die Duitse of Belgische gezinnen betalen, dan zouden wij een derde minder betalen voor het gas. Dan nog is de gasrekening fors hoger. Maar als je rekening van 200 naar 600 euro gegaan is, dan zou die weer teruggaan naar 400 euro. Nog steeds te veel, maar het zou wel iets lucht kunnen geven als je daar bovenop nog een koopkrachtpakket hebt. Die gasmarkt werkt in Nederland van geen meter. We hebben totaal nooit nagedacht over wat onze eigen leveringszekerheid en betaalbaarheid zou zijn. En ik stelde ook de vraag van, hebben wij een strategie voor leveringszekerheid? Nou, ja. Die lijkt er niet te zijn. Is er een strategie voor betaalbaarheid? Toen zeiden ze de markt. Maar er zijn maar drie marktpartijen, Noorwegen, Rusland en Algerije, en vroeger nog Nederland, die heel veel gas leveren in de Unie. Nou, en één daarvan is weggevallen, namelijk Rusland. Ja, en dan is er geen markt meer, maar dan is er gewoon een groot tekort. En dan moet je dus niet denken, je kunt altijd uit de markt iets kopen. Dan moet je ervoor zorgen dat je je voorziening op orde hebt, of dat je een gediversifieerde elektriciteitsvoorziening hebt. Maar ook dat hebben we niet. Dus ook daar betalen we de hoofdprijs. Want heel veel van onze centrales die draaien op gas. Uw lijn kraakt een beetje. Dat zeg ik ook voor de luisteraars in de auto of thuis. We proberen er wat aan te doen, maar je bent heel goed verstaanbaar. Kijk, als dat het antwoord is, de markt. De markt is ook heel vaak op andere vlakken het antwoord geweest. En dat was niet vaak het beste antwoord. Hoe zou het anders moeten volgens u? Ik denk dat we te snel energie volledig aan de markt overgelaten hebben. Dus ik denk dat een grote overheidsrol daar weer aan de orde is. Dat hebben we gezien bij de woningen. Dat hebben we. Gaan we misschien nog weer met de pensioenen doen. Dat gaan we ook helemaal liberaliseren. Ja. Maar de overheid zal als eerste moeten beginnen. Wat zijn de kerntaken van de overheid en wat hebben burgers nodig? Er hoort voedsel bij, er horen woningen bij en er hoort energie bij. En dan moet je daarna bedenken, hoe zorg je ervoor dat ook in tijden dat er wereldwijde voedselschaarste is of wereldwijde energiecrisis is, hoe je dan voldoende hebt. Nou, als je het zelf wint, zoals we tot nu toe deden, dan is het wel heel stom geweest dat we dat niet voor onze eigen energiezekerheid gebruikt hebben, maar dat we dat geëxporteerd hebben. Dus het gas dat we winnen, dat zou ik ook willen dat we dat zelf kunnen gebruiken. Want we blijven gas in de Noordzee en de Waddenzee natuurlijk winnen de komende tijd. Ja. Ik denk dat je voor de elektriciteit het moet diversificeren. Dat betekent dat je naast die windmolens ook een paar kerncentrales nodig hebt. Zodat als een van de bronnen wegvalt, omdat het niet waait of omdat er geen gas komt, dat de andere bronnen het zo kunnen overpakken dat het niet schreeuwend duur wordt. Ik denk dat je voor moet zorgen dat mensen wat langdurige contracten aangaan. En nu, het hoogste doel was dat je elke maand kon wisselen van een energieleverancier. Waardoor elke energieleverancier ook nooit jaren van tevoren dingen kon inkopen. Maar je kunt dingen ook lang van tevoren zien aankomen, want iedereen moet het blijven gebruiken. En we moeten af van die politici, en dat stond ook in de Kamervragen, die altijd hebben van, ja, maar we willen van het gas af. Tuurlijk, we willen minder gas gebruiken. De komende 25 tot 30 jaar gebruiken we nog best wel veel gas. En dan moet je wel zorgen dat dat wel beschikbaar en betaalbaar is. Ja, nou heeft u nog een aantal vragen aanvullend gesteld. 19 nieuwe vragen aan het kabinet. Onder andere de vraag hoe groot de verplichting is van GasTerra aan buitenlandse afnemers in het gasjaar 2021-2022. Verwacht u een ander antwoord dan het antwoord dat u al gekregen heeft, dat een groot deel daarvan gewoon voor het buitenland is? Nou, kijk, ik heb net het gasjaar 2021 aan winning gehad, dat was 19 miljard. En de verplichtingen weten alleen voor het gasjaar 2022, 2023, en dat was 17,5 miljard. Ik sluit niet uit dat we voor het lopende jaar meer gas aan het buitenland verkocht hebben dan we zelf uit onze eigen grond konden halen. En dat we daardoor eigenlijk, zoals het in de markt heet, short op gas gegaan zijn als land. Het is geostrategisch en geopolitiek een enorm dom besluit geweest. Dus ik wil ook weten wanneer die contracten zijn afgesloten. Is dat voor of na de aardbeving in 2012 in Huizingen geweest? Hè? Want op dat moment, ja, we hebben natuurlijk zijn 2 jaar meer gaan winnen, maar vanaf dat moment was duidelijk dat de gaswinning naar beneden moest. Ja. En wat hebben we dan sinds 2012 gedaan om ervoor te zorgen dat we onze exportcontracten ook gingen afbouwen? En het lijkt erop dat dat niet gebeurd is. En het tweede wat ik gewoon weet, ja, als de Duitsers en Belgen voor die prijs gas kunnen hebben, wij zouden al een hoop geholpen zijn als we tegen die prijzen het ook in Nederland kunnen inkopen. En ik vraag de Nederlandse regering daarvoor te zorgen. Kijk, de Nederlandse regering heeft onderschat totaal het probleem van waarschijnlijk meer dan 2 miljoen huishoudens die op dit moment meer uitgaven per maand hebben dan inkomsten, zelfs als ze alle leuke dingen afgezegd hebben in het leven. Dus alleen maar voor boodschappen, zorgverzekering, huur en de gasrekening. Dat is een acute crisis die we sinds 1945 niet gehad hebben. En het feit dat alle landen daar noodmaatregelen op nemen, en Nederland daar dit jaar geen noodmaatregelen op neemt, behalve voor mensen die in de bijstand zitten, maar bijvoorbeeld mensen die tegen minimumloon werken, die krijgen niks, is onbestaanbaar. Zeker als je weet dat de Nederlandse overheid de laagste staatsschuld in de 15 jaar tijd heeft. Het geld natuurlijk binnenkomt met bakken ook een stukje door de gaswinning. Ja, dan hebben we de prioriteit niet op orde en we geven wel 25 miljard uit voor het stikstofprobleem. Ja, ik weet niet. Ik denk dat de regeringspartijen weer bij elkaar moeten gaan zitten. We moeten kijken, dit is de situatie waar we in zitten. Hoe gaan we dat oplossen? En daar is het huidige regeerakkoord met een klimaatfonds van 35 miljard, een stikstoffonds van 25 miljard en 0 euro voor kinderarmoede, is daar geen oplossing voor. Nou heeft Carola Schouten vandaag wel aangegeven dat ze mensen niet in de kou zou laten zitten als ze de rekening nu kunnen betalen. En eerder was er een plan van GroenLinks en Partij van de Arbeid om een prijsplafond voor de energierekening in te stellen. Zijn dat twee ideeën die u aanspreken? Ja en nee. Ik denk dat dat prijsplafond, zoals een aantal andere landen dat doen, kan helpen. Ik denk ook dat het afromen van de superwinsten die de exploitanten van windmolens, van zonneparken, van borstelcentrale, de nucleaire centrale en van de kolencentrales, want die kunnen voor heel weinig energie, heel weinig geld energie opwekken, maar die krijgen daar nu wel het tienvoudige voor soms dan ze vorig jaar kregen. Dat zijn enorme winsten. Daar valt ook wat af te romen. Daar zijn ze in de Unie mee bezig om dat de regelgeving technisch op te zetten. Dat is ook een goed idee. Het idee van niemand afsluiten is een goed idee. Je moet niet in de winter iemand afsluiten. Maar blijft dan een schuldenberg staan bij 2 miljoen huishoudens? Dat ze dan nog net wel de verwarming aan kunnen zetten, maar dat elk jaar, elke maand de schulden oplopen zonder een idee dat ze afgebouwd gaan worden? Ik heb gezien hoe fnuikend het voor gezinnen is in toeslagenschandaal, dat ze jarenlang met bovenmatige schulden te maken hadden, keihard gewerkt hebben, eigenlijk zich niks konden veroorloven. Ik denk dat de Nederlandse regering weer bij het begin moet beginnen. Hoe zorgen we ervoor dat onze eigen burgers kunnen rondkomen? Dat ze een woning kunnen hebben die ze kunnen verwarmen en dat ze voedsel kunnen kopen. Dat is een groter probleem in Nederland dan een groot aantal politici in Den Haag beseft. Dank u wel, Pieter Omtzigt, onafhankelijk Kamerlid. Find I've been with you through all times, and the first thing I peaceful world to Jai, Jai love. The only love that can bring peace in Jai, Jai love. So won't you try, try Jai love. Van Third World op NPO Radio 1. Nieuws via de NOS. Een grote datalek in Indonesië. De persoonlijke gegevens van meer dan 100 miljoen inwoners liggen daardoor op straat. NOS-correspondent Mustafa Margadi in Jakarta. Hoe is dat gekomen, Mustafa? Nou, 3 dagen geleden zou een hacker met de naam Bjorka zijn geïnfiltreerd in de servers van de Indonesische verkiezingscommissie. En daar zou de hacker de persoonlijke informatie van 105 miljoen Indonesiërs hebben gestolen. Dat is pak en beet 40% van de hele Indonesische bevolking. En die gegevens zou Bjorka hebben verkocht via een online forum. Zoveel data van zoveel mensen, dat was een beetje ongelooflijk, vonden veel mensen. Dus hebben digitale forensische experts onderzoek gedaan. En volgens hen klopt het. En daarmee is dit de allergrootste data-hack uit de geschiedenis, niet alleen van Indonesië, maar heel Azië. En wat voor data gaat het? Naam, natuurlijk, geboorteplaats, et cetera. Exact. Eigenlijk zo'n beetje alles wat de overheid over deze personen weet. Wat je zegt, naam, adres, leeftijd. Maar ook, veel belangrijker, nummers van ID-kaarten of zogenoemde familiekaarten, zoals je dat hier in Indonesië hebt. En die nummers die zijn heel bruikbaar voor fraudeurs, want daar kunnen ze online bankrekeningen mee openen, op jouw naam leningen mee afsluiten, waardoor je zonder dat je het weet ineens diep in de schulden zit. Nou, de verantwoordelijk minister die smeekte de hacker dan ook om vooral de gegevens niet op straat te gooien, omdat heel veel burgers geschaad kunnen worden. Maar ja, de minister die zei, het is toch vooral de overheidsschuld en niet van die mensen. Maar de hacker die heeft zich daar eigenlijk niet zo heel veel van aangetrokken en de gegevens toch online verkocht. Dus die Indonesische sites zijn gewoon slecht beveiligd, niet zozeer dat die hacker zo goed was? Ja, dat is eigenlijk vooral het probleem. Dit gebeurt echt veel vaker in Indonesië. Afgelopen week nog waren gegevens van 1,3 miljard Indonesische simkaarten gestolen en online gegooid. En om de havenklap zie je de afgelopen jaren van dit soort datalekken. En het komt vooral omdat Indonesië, vooral in de grote steden, in razendsnel tempo digitaliseert. Je kunt tegenwoordig echt alles online regelen, tot aan het stomen van je van je pakken. Je drukt op een knop, op een app, komt iemand bij je thuis en huppakee, je kleren die worden gestoomd. Nou, echt alles kan nu tegenwoordig online geregeld worden. Alleen is er niet zo heel veel bewustzijn over digitale beveiliging. Vooral bij de overheid en hackers zelf die zeggen, het lijkt wel alsof een stel 14-jarigen die beveiliging hebben opgezet. En die babyboomers die nu verantwoordelijk daarvoor zijn, die moeten wegwezen. Daarom doen ze dit soort hacks ook vaak, zeggen ze. Er is ander beleid nodig. Jongere mensen moeten aan de macht komen met verstand van cybersecurity. Want dat is blijkbaar keihard nodig in Indonesië. Dankjewel, Mustafa Margadi. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Bij alle clubs waar oudkeeper Piet Schrijvers heeft gespeeld of getraind, wordt komend weekend een minuut stil te houden. De oud-profvoetballer die onder meer speelde voor Ajax, Pek Zwolle en Twente ook, maar het Nederlands elftal, overleed deze week op 75-jarige leeftijd. John van het Schip, oud-profvoetballer en voormalige ploeggenoot van Piet bij Ajax. Jij moet heel jong zijn geweest, John, toen je nog met hem hebt gespeeld. Ja, ik had nog luiers om. Piet, nee, maar ja, zo voelde het wel. Ik was 17, 18. Ja. En we waren een heel jonge generatie die eraan kwamen. En Piet was echt, groot, volwassen. De beer, hè, van de meer. Ja. Ja, in de hiërarchie in de kleedkamer waren wij natuurlijk, wat dat betreft, keken we ongelooflijk tegen een keeper als Piet op. Maar in die tijd Johan, die daar ook bij speelde. En Larrabee en Wim Jansen. Dus voor ons was het en voor mij in dat moment was het ongelooflijk om met hem te mogen trainen en spelen. Nou, was jij aanvaller, dus jij kwam nogal eens vaak in de buurt bij Piet, denk ik. Wat waren dat voor confrontaties? Of juist niet. Nee, Piet stond er wel onbekend. Kijk, hij was een imposante keeper. Hij woog volgens mij ongeveer 100 kilo. En ja, zijn handen waren verschrikkelijk groot. Hij droeg altijd in die tijd dat je Adidas Liverpool. Nou, dat waren van die hoge schoenen. Je had die van Adidas van Hanegem. Ja. Die waren nog een slagje kleiner. Maar die Liverpool, die had Piet. En had hij ook nog van die ijzeren pinnen er allemaal onder. Ja, als je dan één op één op Piet afkwam, dan maakte je in ieder geval wel zeker van dat je geen botsing met hem kreeg. Kwam je nog veel tegen eigenlijk nadat hij weg is gegaan bij Ajax? En jij bent natuurlijk doorgebroken daar verder. Ja, nou, ik heb Piet, omdat hij natuurlijk toch zo'n lange tijd bij Ajax heeft gespeeld. Dus hij kwam regelmatig wel eens een wedstrijd kijken. En je kwam hem natuurlijk ook wel eens tegen in het voetbalwereldje of bij het Nederlands elftal bij wedstrijden. En ik ben hem later natuurlijk ook tegengekomen toen ik trainer was bij PEC Zwolle. En daar heeft hij natuurlijk ook zijn carrière afgesloten. Ik heb nog meegespeeld in zijn afscheidswedstrijd. En daar heb ik nog goede herinneringen aan om even met hem te praten. Het was natuurlijk ongelooflijk winnaar. Maar buiten het veld was het wel een hele lieve man. Die ook altijd klaar stond met advies. En die jonge jongens ook graag op weg wilde helpen. Ja, we hebben hem nog gezien in een documentaire over zijn leven uit Alzheimer. Heb je nog contact gehad met hem de laatste jaren of helemaal niet meer? Nou, niet de laatste jaren. Ik heb natuurlijk met Katie, hebben we zijn vrouw, die natuurlijk die zorg voor hem heeft op haar heeft genomen. Maar de laatste jaren niet. Ik heb die documentaire dan ook even gezien. Ja, dan is het natuurlijk hartverscheurend om dat te zien. En dan weet je dat het. Maar goed, zo'n 4-5 jaar geleden, toen heb ik nog uitgebreid met hem gesproken. Dus het is gewoon de laatste paar jaar is het echt best snel gegaan. Had hij het moeilijk met het feit dat, want hij was erbij in 74 en 78 en daar 74 heeft hij helemaal niet gespeeld. Heeft hij daar wel eens over met je gehad? Over het Nederlands elftal en zijn rol daar? Nee. Maar ik zat wel te denken, dat is ongelooflijk dat je gewoon in de kleedkamer, dat ik als 17, 18-jarige jongen in de kleedkamer heb gezeten met een keeper die gewoon twee WK-finales heeft gehaald. Weliswaar niet gekiept, maar hij was er wel daadwerkelijk echt bij en ook zijn aandeel gehad in die wedstrijden. Ja, daar kunnen er niet veel hem navertellen natuurlijk. Maar het zou ongetwijfeld wel een smet zijn of dat hij daar met een bepaald wrang gevoel op teruggekeken heeft. Hoe gaat de voetbalwereld Piet Schrijvers herinneren, John van Schip? Ik denk als een van de keepers van de overgang met de blote handen ballen tegenhouden. Naar de handschoenen waar Piet eigenlijk in het begin ook niet aan wilde. En hij was zeg maar precies in die periode toen er nog teruggespeeld mocht worden en de handen. Mag je de bal oppakken. Het meevoetballende, dat was toen nog niet. En ja, ik denk dat voor Piet op dat moment, de keeper die hij toen was, was hij gewoon een van de beste in Europa. Dankjewel, John van het Schip. En de groeten aan Daniel. Zal ik doen. Dag, Bert. Thank you. Casey and the Sunshine Band. I'm your boogeyman. Uit 1874. Of misschien iets ietsjes later misschien. Maar wel oud, maar toch nog lekker. Straks Ömer Ujar. Of Ujar. Ujar, ik zei het goed. Hij leerde wormen plastic eten. Echt een fascinerend verhaal. En natuurlijk Arjan Dwarshuis. Hij heeft zijn podcastvriend Gisbert van Balen meegenomen. Van de Vogels podcast. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Oud-minister Henk Kamp zegt in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat hij niet wist dat de gaswinning in 2013 omlaag kon. Gasbedrijf GasTerra had berekend dat de leveringszekerheid niet in gevaar zou komen als er 20 miljard kubieke meter minder gas zou worden opgepompt. Het ministerie van Economische Zaken wist daarvan, maar Kamp zegt dat hij dat zelf niet wist. Het kabinet wil verdachten van zware misdrijven vanaf volgend jaar laten voorkomen via een videoverbinding. In dat geval is er geen vervoer meer nodig van de extra beveiligde inrichting naar de rechtszaal. En is er dus minder risico op ontsnapping. Nu zijn er voor het vervoer soms honderden politiemensen nodig. Door de stakingen bij de NS dienen gedupeerde reizigers massaal claims in voor een schadevergoeding. De NS zegt dat er meer medewerkers worden ingezet bij de klantenservice om iedereen te kunnen helpen. Vandaag wordt er weer de hele dag gestaakt. En de nieuwe Britse koning Charles is met zijn vrouw Camilla geland in Londen. Ze hebben de nacht doorgebracht in Balmoral Castle, waar koningin Elizabeth gisteren overleed. En vanavond om 7 uur Nederlandse tijd spreekt de koning het land toe in een opgenomen televisietoespraak. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is vrij druk op de weg met ruim 500 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam en Den Haag in de regio Arnhem, Nijmegen en op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel een half uur op onthoud. A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Knoop het Ketelplein een half uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoetermeer en Gouda een uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. En daardoor staat er ook file op de A20 richting Gouda voor de aansluiting met de A12 een half uur vertraging. NPO. Dit is tot 4 uur. Het klinkt bijna als een soort van science fiction. Maar het is gewoon echt. Wormen die zijn gekweekt en eigenlijk getraind om plastic te eten. Het klinkt bizar, maar het kan. Zo ontdekte moleculair bioloog Ömer Ujar. Ja. 4 jaar geleden begon hij met zijn onderzoek. Met fascinerend resultaat. Nou Ömer, dan ben ik een totale alfa. Ja. Dus je moet me even meenemen in dit verhaal. Want alleen dat idee dat je een worm kan trainen om iets anders te eten dan hij eet en dan ook nog plastic. Ja. Dat idee bedenken is al het begin van dit hele verhaal. Dus waar komt dit idee vandaan om überhaupt deze kant op te gaan? 15, 20 jaar geleden begonnen wetenschappers over de hele wereld bacteriën en schimmels te vinden, vooral in vuilnisbelten, die dus zichzelf hadden aangeleerd om plastic af te breken. Om plastic als energiebron te gebruiken, als koolhydraten als het ware. En in veel insectenmagen zijn die bacteriën ook aangetroffen. En ik deed onderzoek op die bacteriën. Alleen na een tijdje was de fundering van de universiteit op en moest ik het via mijn eigen weg doen. Alleen dat kost allemaal heel veel. Dus ik dacht, in plaats van op de bacteriën te focussen, ga ik op de wormen focussen. En toen heb ik eigenlijk die bacteriën geïsoleerd en die buiten een lichaam, dus in het lab, getraind op piepschuim, waardoor ze alleen maar piepschuim... Ja. Even, hop, stop. Dus je hebt die bacterie uit die worm gehaald? Ja, niet alleen uit die worm, maar uit 4 verschillende soorten insecten waar dat soort bacteriën te vinden zijn. En over welke bacteriën hebben we het? Oh, dat is echt een naam met een code erachter. Dus ik denk dat ik die niet op de radio... Maar als mensen ernaar op zoek gaan, dan kun je dat vinden. Alleen het probleem is dat het altijd heel erg ingewikkeld is. Het is dan zo'n saaie paper. En dat spreekt helemaal niet tot de verbeelding. En Ik dacht van, ik wil dat mensen dit weten. Zoveel mogelijk mensen dit weten. Want ja, dan krijg je dat effect dat jij had in het begin. Nou ja, luister, ik zag dit verhaal gisteren op Instagram, op Instagram Reels. Ik dacht van, wat de hel is dit? We hebben meteen gebeld en jij kon gelukkig. Daarom vertel je het verhaal niet nu. Ja, ja, ja. Maar oké, dus je hebt die bacteriën geïsoleerd. Je hebt ze bekeken. Je hebt ze buiten het lichaam om. Heb je naar ze bestudeerd. Ja. En wat heb je precies gedaan met die bacteriën? Dus die bacteriën geïsoleerd, zodat alleen de bacteriën die piepschuim kunnen afbreken overleven. En vervolgens heb ik die bacteriën in de worm gestopt, in de darmen van de worm gestopt, waardoor de worm als het ware een superworm wordt die 25 milligram piepschuim per dag, per worm per dag kan eten. Dat klinkt heel weinig, want het zijn hele kleine wormen. Heel veel, 1 seconde voor de duidelijkheid. Het gaat om meelwormen, hè? Niet om Morio-wormen. Dus okay. Die zijn wat groter dan meelwormen. En die kun je in principe gewoon... Ik heb een reptiel, een grote draak als het ware, een baardegaam, en die eet die insecten gewoon. Dus je kunt ze gewoon dierenwinkel kopen. En daarom koos ik ook voor dat insect, omdat ze gewoon beschikbaar die waren. Wist jij dat als je die bacterie terug zou stoppen, dat die wormen zich zouden gedragen naar dus de eetbehoeften van die bacteriën? Ja, van nature heeft die worm zelf dus een vrij rijke darmflora. En daar zit al 1 bacteriesoort in die in staat is om piepschuim af te breken. Alleen, je moet de worm echt forceren om... piepschuim is als spruitjes voor de worm, als het ware. Dus hij zal het niet snel gaan eten. En ik heb alle darmflora verwijderd en die weer vervangen met alleen de bacteriën die dus de piepschuim afbreken. En zodoende willen ze de hele dag niks anders dan piepschuim eten. Toen je dat voor het eerst zag, dat inderdaad gebeurde zoals je had verwacht dat het zou gaan gebeuren, wat was je reactie toen? Ja, voor mij is het heel... Want de eerste keer dat ik erover had gelezen, klonk het al heel erg magisch. Alleen je leest het dan op zo'n manier waarbij het niet heel makkelijk is om het over te brengen aan mensen. En toen ik zag dat de wetenschappers zelf zich focusten op de bacteriën. Kijk, je kan mooi die bacteriën gaan kweken en die bacteriën op plastic gaan zetten, maar dat ziet er gewoon niet uit. Dat spreekt niet tot de verbeelding. Het is gewoon niet mooi. Dus ik dacht, ik had al in mijn hoofd van als ik die wormen heb gecreëerd en mensen zien wormen piepschuim eten, een onnatuurlijk product waarvan je nooit zou denken dat het eetbaar is, ja. Dan ja, zet dat je toch wel aan het denken. En daarom ben ik ook de kunstkant opgegaan. De paper, saaie paper komt nog. 10 mensen die dat lezen waarschijnlijk. Maar zo'n video of zo'n expositie kan je 100.000 mensen mee bereiken. Maar je bent wetenschapper / kunstenaar. Ja, ik kom er pas sinds een paar dagen achter dat ik eigenlijk inderdaad nu officieel kunstenaar ben. Dus als jullie vragen over kunst hebben, dan... De vraag over die wormen. Want kijk, die wormen eten dus dat plastic. Ja, ja. Maar kunnen die wormen nog dienen als voer voor je agame of voor de vogels bijvoorbeeld? Krijgen die dan plastic binnen? Niet alleen voor de vogels. Kijk, mijn idee is eigenlijk, piepschuim gooien we weg. En de reden waarom we het weggooien is omdat het niks kost. En om problemen op te lossen moet je ze iets waard maken. Het moet geld waard zijn. En er zijn al insectenkwekerijen over de hele wereld waar we dus insecten kweken. En als jij nou in plaats van dat je die insecten normaal voer geeft, piepschuim geeft, dan is dat opeens geld waard. Want dat is voedsel. En dat kun je dan omzetten in die insecten. En die insecten kun je vervolgens voeren aan bijvoorbeeld viskwekerijen, garnalenkwekerijen. Maar die voelt bij mij niet lekker, hè? Want dan denk ik van oké, mijn kip heeft nu niet die worm gegeten, die plastic heeft gegeten en dat eet ik. Ja, maar Umberto, jij denkt in microplastic, maar die worm die breekt het af tot op moleculair niveau. Is het gewoon... Ik kan het zo uitleggen. Piepschuim is polystyreen. Dus dat is een ketting van styreen, als het ware. Dus die wormen die breken die polystyreen af in styreen. En styreen is gewoon natuurlijk. Dat zit in boomhars, dat zit in heel veel plantsappen. Dus de natuur weet al hoe je daar mee overweg moet. Het weet alleen niet hoe je met polystyreen overweg moet. En we zien nu dat de natuur het langzaam begint te leren. En wij geven het gewoon een duwtje in de rug om dat een beetje te accelereren. Dus die polystyreen wordt eigenlijk unostyreen. En die unostyreen die kunnen wij gewoon eten. Af. Ja, dus die wormen zijn gewoon veilig om te dienen als voer. Ja, dus als je ze nadat ze hebben gegeten een paar weken alleen laat, zodat ze de maag helemaal leeg verteren als het ware, dan zijn ze gewoon geschikt voor consumptie. Sterker nog, in heel veel piepschuim zitten er bepaalde stoffen, brandvertragers, heel kankerverwekkend. En we hebben onderzoek gedaan waarbij als je die wormen, die piepschuim voert met een kankerverwekkende stof en die vervolgens de wormen vervolgens voert aan vissen of garnalen, dat die stof onmogelijk te vinden is in die vis of garnaal. Is jouw studie een doorbraak, vind je zelf? Kijk, wat je zegt, het is al 20, 25 jaar zijn er bacteriën, hè, die inderdaad plastic eten, dat weten we. Maar jij hebt nu een vorm gevonden, een aanpassing, om ze terug te brengen in die vormen. Is dat een doorbraak? Ja, voor mij is het, kijk, ik zie dit meer in de consumentenkant. In mijn ogen wil ik dit gebruiken om mensen te educaten, als het ware. En ik zie ook een toekomst waarbij je naast een compostbak waar je groenten en fruit in gooit, ook een aparte bak waar je gewoon je plastic in gooit. En dat het omgezet wordt in compost, als het ware. Ja. Alleen als je het op de grote schaal wil doen, als je echt van het doorbraken wil spreken, dan doe je eigenlijk wat veel slimmere mensen dan mij al doen. En dan ga je proberen te achterhalen hoe breken die bacteriën die plastic af. Wat zijn de enzymen die ze gebruiken? En dat ga je dan proberen na te maken. En dan probeer het op die manier op te lossen. Maar dat was voor mij gewoon heel saai. Dit is heel veel mooier. Worden deze wormen, worden die ook nog kevers? Of? Ja, eigenlijk horen ze kevers te worden. Eigenlijk blijven ze maar 2-3 weken larves. Alleen omdat ze met heel veel bij elkaar zijn, zijn ze geforceerd om baby te blijven, als het ware. Dus deze kevers zijn al 8 maanden in babystaat, als het ware. Dus ik laat ze niet los, ik laat ze niet opgroeien. en ja, ze verrichten goed werk. Je hebt gewoon een soort Frankensteins gecreëerd. Ja. Wormere Frankensteins. Ja. Het is wel fascinerend. Het is mooi wat je doet. Ja, maar als dat is waar mensen het angstaanjagend vinden. Het gaat van jouw tijd af, hè? Ja, weet ik. Maar het is natuurlijk fantastisch. Hè? Het is, nee, maar dit is, komt dit door is, films als ja. Splice en zo dat dit eng is. Maar het is natuurlijk wel de toekomst om gigantisch problemen aan te pakken. Het is wel mooi. Dankjewel. Ja. Umer Ouyar. A man from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. She mine. She mine. She mine. Tell me all she mine. Like the way I rock. The way I rock. The way I rock. The way I know rock. She's mine. She mine. She mine. She mine. Tell me all she mine. Like the way I rock. The way I rock. The way I rock. The way I rock. I don't understand the way you think. Saying that she's yours, not mine. Sitting roses and your silly dreams. It's really just a waste of time. Because she's mine. She mine, she mine, she mine. The doggone one. She like the way I rock. The way I rock. The way I rock. The way I rock. Don't waste your time. She tell you I'm the one for her. Cause she says I blow her mind. The girl is mine. She mine, she mine, she mine. The doggone she mine. Like the way I rock. The way I rock. The way I rock. The way don't I rock. Don't waste your time. The time. Don't waste your time. Don't waste your time. Don't waste your time. She like the way I rock. She loved the way I love her low, the way I love her high. She loved to say hello and never say goodbye. I call her mommy and she call me papa. I'm sorry, Mike, but she loved the way I rock her. And you know, I really care. And she know the love is right here. And I know the love is real true. And now they know just how the willy do. They like the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock. The way I roll with it, the way I rock with it, the way I rock the king of pop, now stop with it, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, I rock, I rock. Well, I am now stop, rolling with the king of pop. MJ, make it hot. Yeah, you like the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock. Will I Am en Michael Jackson, The Girl Is Mine. En nu is het tijd voor deze man. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de Vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Oké, Gisbert, jij mag kiezen. Welke is lulliger, die van jullie of die van mij? Nou, dit is helemaal verkeerd. Je zet die jongen veel te hoog op. Hij loopt al naast zijn schoenen. Ja, ik kijk ook niet naar hem. Ik kijk alleen naar jou, weet je. De vogelkoning. Daar zit hij. Hij is het wel. Maar Gisbert, het moet er wel toegeven. Het is wel zo. Ja, het is zo. Ja, helaas. Maar ook wel heel leuk. Ja. Bewonder je dat of ergert het je ook wel eens een keertje? Ja, ik ken niemand die zo'n kennis heeft van een gebied En dat kan uitoefenen. En dat hij het gewoon, als je nu vraagt, Arjan, zeg hier over deze vogel wat, dan kan hij 2 uur praten. Als hij daar een stipje op de horizon ziet, dan zeg je, oh ja, dat is een buizerd. Of dat is een gouden vanjepoot. Rood staartbuizerd. Precies. En dan, dat is... Wat heerlijk, keer... alleen maar bewierookt hier. Ja, joh, je hoeft helemaal niks te zeggen. Misschien moet je even uitleggen, Arjan, want de luisteraars kennen jou wat langer dan vandaag. En Gispert kende alle luisteraars van de Vogelspodcast, kende hem natuurlijk ook. Maar niet iedereen kent jullie Vogelspodcast. Vertel even wat jullie samen doen. Nou ja, eigenlijk het begon een paar jaar geleden. 2 jaar geleden al? 1,5 jaar geleden. Gispert die maakte al een podcast over kunst. Dat kan mijn klein nichtje ook. Waarbij hij de kenner was en degene met wie hij dat maakte, de leek. En hij wist het concept van de kenner en de leek werkte goed. En wij waren gewoon goede vrienden. Of zijn goede vrienden. Nog steeds. Ja, door de podcast zijn jullie gewoon uit elkaar gegroeid. Precies. Ja, en nog maar collega's zijn we. En wij hebben altijd al een beetje de lol met z'n tweeën. Gewoon onze vriendschap bestaat veel uit elkaar. Een beetje gek draaien ook. Dus dat zat er al in. En hij zei, ja, kunnen we niet een podcast maken over vogelskijk, waarbij jij de kenner bent, ik de leek en jij mij leert vogelskijken. Zo gezegd, zo gedaan. Een paar trials en toen gingen we live. En toen was het in coronatijd. Werd het in één keer een ongekend succes. Stond nummer 1. Nummer 1 bij Apple en Spotify podcast. Dat was echt... Ik had dit nooit verwacht. Maar als ik het dan terugluister, dan zit ik ook altijd weer met een glimlach om me. Nou, kijk, het principe van de kenner en de leek, dat komt al meteen heel vroeg in de podcast naar voren. Je hoorde dat ik net een belangrijk iets zeggen tussendoor. Vogels kijken is het dus. Je noemt het nooit vogelspotten. Oh, is dat iets soort van wat mensen niet doen? Want ik heb eigenlijk best wel een leuke naam bedacht voor deze podcast. De Vogelspodcast. Godver. Daar, ik zie hem. Yes, je zag hem eerder dan ik. Dit is... Perfect. Oh, Gip. Ja. Hier, broekje vol wordt dit. Oh, wat landt daar boven op het balkon? Ekster? Nee, gast, hij stond niet zwart-wit. Oh nee, ik bedoel een kraai. Een kou is het. En hij is echt goed geworden, hoor. Nee, weet je wat ik mooi vind? Zijn ergernis in zijn stem. Gast, ja. Ekster. Hoe kan je? Ik zat er echt als een klein kind helemaal te trillen. En ik durfde ook niks meer te zeggen. Mijn zelfvertrouwen meteen naar beneden getrapt. Weet je wat erg is? Toen ik met hem in Suriname was, want dat is ook zo erg, ook in Nederland trouwens ook, dan zegt hij soms een naam. Ik versta die hele naam niet eens. Ik praat soms van binnen mond. Ja. Nee, maar ik weet helemaal niet wat hij zegt. Nou, er is nog een mooi fragment. Jullie vinden dan de bruine boszanger. Nou, dit was voor mij nog steeds het absolute de podcast highlight. Dat we ontdekten een dwaalgast uit Centraal-Siberië, die normaal ergens in Zuidoost-Azië overwintert, tijdens het opnemen van de podcast. Ja. Had jij hetzelfde gevoel? Laat eerst luisteren. Ho. Wat? Hey. Bruine boszanger. Echt? Ja, bruine boszanger. Yes. Bakkenel. Dit is een dwaalgast uit Siberië. Echt? Ja, ik weet 100% zeker. Dus ik heb er al eens eerder een ontdekt. Oh, kent het. Ja. Yes. Mijn tweede ooit zelf ontdekt. Ja, ja. Ik was erbij. Je was erbij. Zo, ik had hem echt meteen, het eerste smakje wist ik het al. Maar jij deelt het enthousiasme, Gisbert. Nou, dat voel je dus ook echt. Dus kijk, ik liep daar gewoon naast hem een beetje omheen te turen. Ik hoorde wat vogels. Voor mij wordt het altijd een extra kunnen zijn. En opeens dan zeg je Arjan, en dan is hij ook doodserieus. Ik zie het meteen in zijn ogen. Hij zegt, oh, nu stil. En dan, ik voel het nu ook weer, dan voel je die spanning. En dan sta je echt te trillen. En dan zegt hij, oké, dit is echt misschien heel zeldzaam. En jij weet niet eens hoe dat vogel eruit ziet. En dan ga je kijken, maar je vindt het zo leuk dat er iets bijzonders daar in dat bosje zit. En je ziet Arjan dan helemaal, ik had hem ook nog nooit zo gezien, trillen. Meteen zijn vrienden appen, op de grond liggen. Het was echt een show. Eigenlijk zoals hij de vogels bestudeert en naar ze luistert, zo kijk je naar hem. Eigenlijk ben jij een Arjan-spotter. Nou, hij is nu wel echt ook een vogelaar, hoor. Ja, hè? Zijn kennis neemt wel spectaculair toe de laatste tijd. Zie je dat ook, ga je dat ook terug horen in de nieuwe serie? Zeker, want we moeten dus... we kunnen natuurlijk... Ja, nog steeds kunnen we... Nemen we de normale vogels ook mee... Tussen aanhalingstekens normale vogels. Maar ja, we moeten ook nieuwe dingen bespreken. En ik wil een beetje Gisbert uit zijn comfortzone halen. Dus gaan we de moeilijkere soorten gaan we zoeken. En we gaan echt proberen zelf die zeldzaamheden te ontdekken. En Gisbert moet ook... Ja, die geef ik dan een zetje. Maar dan moet hij zelf het herkennen. Ben je ook een beetje aan het studeren? Nou, oprecht. Ik heb hem in mijn vogelboekje. Maar wat er ook gewoon echt een groot verschil is... is dat hij in het begin moest hij zeggen... ja, hij heeft een rood dingetje op zijn veren, weet je. Ik kende die termen niet. En nu zegt hij, hij heeft een... je moet even bij de handpennen kijken. En dan weet ik, oh ja, dat is daar. Ja. Of de kruin, of de oogstreep, wenkbrauwstreep. Ja. Nou, je kent het zelf allemaal. Ja. Dus het wordt ook echt, het wordt echt veel leuker. En de luisteraars, die gaan mee, hè. Ik had vanmorgen een gozer mee op excursie. Die was door de Vogelspodcast was die gaan vogelen. En die wist echt de termen doordat hij gewoon al die seizoenen had geluisterd. Fantastisch. Ja, is heel mooi is dat. We hebben een klein stukje van het nieuwe seizoen. Twee juveniele rietzangers. Oh, en daar. Dat is hem. Dat is misschien mogelijk. Er kwam weer iets omhoog met heel markant koppatroon. De zeldzaamste zangvogel. Van Europa. Dus het is ook gewoon lekker vogel hier. Nu ga je bruin kunnen zien. Ja, ik zie hem. Ik zie hem. Woehoe. Ik hoor ook je camera. Ja, de camera ratelt af en toe tussendoor. Nee, maar dat mag. Dat is mooi, man. Ja, en weet je wat de ultieme kracht is van onze podcast, denk ik? Is anders dan welke podcast dan ook, is dat we, wat je al heel weinig hebt buiten, dat we het buiten opnemen. En omdat het echt een zoektocht is. Dus we gaan, het is soms een bijna onmogelijke zoektocht. En soms lukt het ook niet. Maar als het dan lukt, dan word je helemaal meegenomen in die spanningsopbouw. Ja, en soms is ook de realiteit dat we binnen een minuut... dan moeten we nog een half uur vol praten. Dat heb je normaal. Ja, nee, maar het is dat die zoektocht, die spanning. En tussendoor draaien we elkaar lekker gek. Dat is mooi, ook leuk, man. Om naar te luisteren. Is er één vogel, Gisbert, die je zelf hebt ontdekt... waarvan je voor het eerst dacht van... oeh, wow, ik begin een gevoel voor te krijgen... Nou, dat was zo mooi. Ik liep in Flevo Park, dat is bij mijn huis. En dan loop ik elke dag rondje. En dan zie je al de merel en al die gewone vogeltjes. Ik dacht, wanneer ga ik nou weer iets wat leuks zien? En toen zag ik opeens een gekke reigersoort uit de bosjes komen. En ik dacht, dat is geen reiger. En ik dacht gewoon, dit is een woudaap. Dit is een woudaap misschien. Want die had ik van Arjan wel eens gehoord. Maar toen keek ik en toen was het een kwak. Een kwak? Nou, en die had ik zelf ontdekt. Dus ik was helemaal blij. Dat ik gestuurd naar Arjan. Ja. Dat is voor belangrijk. Voor Maar dus ik had het naar... en ik was helemaal... Toen zei hij wel, die vliegen wel van Artis weg. Dus dat was een klein beetje een dumper. Maar zelf ontdekt. Mooi, man. De volgende podcast. Nieuw seizoen staat erop. Dankjewel aan de gasten. En straks één vandaag met Hila Nozai. Daarin onder andere verslaggever Sander het Sas vanuit het rouwende Schotland. En wij zijn natuurlijk volgende week weer. En Arjan, neem je weer een paar... lekkere vogels mee, toch? Ja, tuurlijk. Zeker, zeker, zeker. Ja, Oké, dankjewel, hè. Ciao, ciao. Ciao. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Schrijver Jaap Robbe over zijn boek Schemerleven. Meestal begint een verhaal met mij met een paar details en een paar kleine beelden. Een ontroerend verhaal over de oude Frida en haar verzwegen verdriet. We zien elkaar nog een keer als u dit soort floppies in de camera hebt. Diederik Jekel houdt een lofzang op Giet Titulaar. En u kunt ook nog een keer een fotootje wissen. En natuurlijk Kees Boonman over de politieke barometer. Er hangt een donkere wolk boven Den Haag. En Liedewijde Paris over boeken. My goodness, dat je dit zo kan schrijven. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De baak geeft jou de ruimte om te groeien,